do it, man. Jesteś pokryta piachem. Żyjemy na kocioł łapę. To nielegalny pobyt. Pyta o ciebie menda, komendant i dzielnicowy. Musiałem cię ukrywać, wybacz przed rodzicami. Chowałem cię pod dywa, ojciec w końcu się szczaił. To najgorsza żmija, to dziewczyna wandali. Nawijał i nawijał, żebyśmy się rozstali. Ta też była przeciwko, mówiła, że jesteś dziwką. Nieprawda, że jesteś twarda, ale oni tak myślą. Musiałem zrobić wszystko, żeby nikt cię nie zobaczył. Schowaj się z zapalniczką, tylko nie wyskocz z szafy. Miałaś swoje wady, ale pieprzyłem szlaban. Czasem byłem blady, czasem bolał mnie zagan. Nie mogłem cię zostawić, nie mogłem cię zdradzać. Szukacie pół Warszawy, czasem cała Warszawa. Miałaś swoje wady, ale pieprzyłem szlaban. Czasem byłem blady, czasem bolał mnie zagan. Nie mogłem cię zostawić, nie mogłem cię zdradzać. Szukacie pół Warszawy, czasem cała Warszawa. Dla ciebie to nie problem, że mam źle wypracowane spodnie. Czerwone oczy, żółte zęby i nieświeży oddech. Rzadko bywam słowny i konsekwentny, ale zamiast iść prosto, nieraz wolę sobie skręcić. Typy zazdroszczą, kiedy siedzą obok nas. Muszą dać nam chwilę, chcę je spędzić z tobą sam. Nie zamienię tego na nic w życiu, choć nieraz cię wyjebałem z domu przed przyjściem rodziców. Ty o mnie nigdy nie zapomniałaś, choć kilku moich ludzi dzięki tobie miało dramat. Poznaliśmy cię razem, teraz oni walą w kanał. Ich wybór, zostaliśmy, wiem, że cię rozpalam. Tyle razy próbowałem cię rzucić. Lubisz szelest, przypominasz mi skorumpowane sztuki. Miękne, kiedy widzę cię w białej bieliźnie. Chodźmy stąd, chcę się z tobą spotkać gdzie indziej. Mimo tego, że pisała o nas jedna z gazet, nasz romans trwa już ponad dekadę. Mam to, czego potrzebujesz zapewne. Nie jestem zielony w tym temacie, nie owijam w bawełnę. Gdy wpadasz, macie cały mój zespół. To nie zdrada, choć zostaje po nas ślad w powietrzu. Nigdy nie odmawiasz, choć szybko się kończysz, wiesz, gdy kręci cię ktoś inny, nie jestem zazdrosny. Czasem masz gorsze dni, każdemu może się zdarzyć. Czasem nawet śmiercisz, ale chuj, nigdy nie krwawisz. Czasem szepczesz, zróbmy to publicznie i znów robimy to i znów jest kurwa fantastycznie. Łatwiej wymienić, gdzie nie było jeszcze nas. W autobusach, w tramwajach, nawet w metrze raz. A kiedy mam dość tych zwykłych dubli, zapraszamy do trójkąta twoją kuzynkę z Kolumbii. Czasem jesteś sucha, czasem jesteś wilgotna. Moja panna mi ufa, ale bywa zazdrosna. Pomagasz mi przy zwrotkach, bardzo pomagasz. Nie lubi cię moja siostra, panna też nie przepada. Znają cię biali, skośne oczy i czarni. Muszę kiedyś podskoczyć do tej twojej Holandii. Dzieli nas kawałek, a ty dalej przyjeżdżasz. Kiedyś przyjadę, to mi pokażesz Amsterdam. Nigdy nie krzyczysz, nawet się nie odzywasz. Uwielbiam twoje szczyty, nie dygaj, nie bądź łodyga. Widzimy się jak nagrywam, biorę cię do dziewczyny. Po pracy, po szkole, jakoś się zobaczymy. Nie macie dziś pod blokiem, jesteś niedostępna. A ja cię szukam wzrokiem, może jesteś u Niemca. Czy się pałętasz w tej chwili? Może wy wiecie, widziałeś ją Filip? Widziałeś ją Wiesiek? Miałaś swoje wady, ale pieprzyłem szlaban. Czasem byłem blady, czasem bolał mnie zagan. Nie mogłem cię zostawić, nie mogłem cię zdradzać. Szukacie pół Warszawy, czasem cała Warszawa. Miałaś swoje wady, ale pieprzyłem szlaban. Czasem byłem blady, czasem bolał mnie zagan. Nie mogłem cię zostawić, nie mogłem cię zdradzać. Szukacie pół Warszawy, czasem cała Warszawa. Chłopaki nawinęli tu o Marii jako panie. Lecz jak dla mnie ona jest tolerowanym szlaufem. Każdy macie za kasę lub płaci fancie. Jest fajnie z każdym machem, z tobą skarbie. Spal się, daj fazę, za to sypię hajsem. Się nad tobą pastwię jak kat przy ofiarze. Kurwa jasne, płacę wymagam, gdy łamie cię w stawach. Taka stara Samara jest na dwa baty brana. To prawda co mówią, jesteś słodką suką. Lubię cię stuknąć solo i większą grupą. A jak pusto na kredo, bierzemy twe dziursko. Bez swiny na luźno, jak dług to na krótko. Czuj to proste, chyba spłata w kwitach. Luz Maryja, trzymać długu nie lubi nikt. Chyba myśl mam, by nie sypać na ciebie już floty. Kupię płód, lampy, torfy, zbiorę to, by się skończy.